everybody knows us here. So what you gonna say to them people? So what you gonna say? Tell them, yeah. Yeah. You gotta have to tell them what you think. You just go ahead and tell them what you really think about them. Don't hide it. You don't hide it, baby. Yeah, everybody knows you. Yeah. So go on and tell us, say, tell us really what you think. What you gonna say? Wybiła północ. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 maja. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Sąd w Sokółce nakazuje wszcząć śledztwo w sprawie muzułmańskiego uboju rytualnego w Bochonikach. Wcześniej prokuratorzy umorzyli dochodzenie. Michał Chodorkowski, człowiekiem roku Gazety Wyborczej, rosyjski przedsiębiorca, odebrał nagrodę w Warszawie. Mistrz szkolarski z Włoch będzie miał proces. Pozwał go pracodawca, gdy wyszło na jaw, że symulował chorobę, by dostać zwolnienie i wyjechać na zawody. Będzie prokuratorskie śledztwo dotyczące muzułmańskiego uboju rytualnego w Bochonikach. Tak zdecydował sąd w Sokółce, który uchylił wcześniejszą decyzję tamtejszej prokuratury o umorzeniu dochodzenia. Ryszard Minko. Chodzi o ubiegłoroczne jesienne uroczystości podczas muzułmańskiego święta ofiarowania Kurban Bajram. Wtedy to dokonano rytualnego zabicia baranka, któremu próbowali zapobiec obrońcy praw zwierząt. Doszło nawet do utarczek słownych i przepychanek. Ostatecznie jednak działaczom TOS Animals nie udało się zapobiec ubojowi, dlatego powiadomili sokólską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez muzułmański związek religijny. Zdaniem obrońców praw zwierząt, zabicie zwierzęcia bez wcześniejszego ogłuszania jest w Polsce zakazane. Mimo tego kilka miesięcy temu sokólska prokuratura zdecydowała o umorzeniu tego postępowania, uznając, że w takim przypadku nadrzędnym prawem jest przepis mówiący o swobodzie praktyk religijnych. Po odwołaniu się obrońców praw zwierząt sokólski sąd uznał, że była to decyzja przedwczesna i nakazał ponowne wszczęcie postępowania w tej sprawie. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. 32 miliony złotych na koncie syndyka Ambergold. Tyle do tej pory udało się uzbierać ze sprzedaży majątku po upadłej gdańskiej firmie. Już wiadomo, że nie uda się spłacić wszystkich pokrzywdzonych. Syndykowi nie udało się sprzedać kolekcjonerskich sztabek srebra i złota po Ambergold. Wpłynęła tylko jedna oferta i była niższa od ceny wyjściowej. Syndyk Józef Dębiński ma do sprzedania jeszcze czyste kruszce. Jesteśmy w posiadaniu 57 kg złota, srebra i platyny i będziemy sprzedawali być może w drugiej połowie tego roku. Udało się sprzedać 9 nieruchomości z 11, również wszystkie wystawione samochody. Do tej pory do syndyka zgłosiło się 13 tysięcy pokrzywdzonych. Sytuacja na Ukrainie i projekt Unii Energetycznej zdominowały wieczorną rozmowę Donalda Tuska z szefem Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Jak poinformowała kancelaria premiera, Komisja Europejska pracuje nad pierwszymi rekomendacjami dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii. Ten temat ma zostać poruszony podczas czerwcowej Rady Europejskiej. A dziś szef Komisji Europejskiej będzie w Krakowie. Spotka się z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Obaj wezmą udział w obchodach 650. rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Putin boi się zaraźliwości kijowskiego Majdanu, mówił w Warszawie Michał Chodorkowski. Rosyjski przedsiębiorca, wieloletni więzień, odebrał wieczorem nagrodę Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Jak podkreślał, rosyjskie władze owładnięte są ideą terytorialnego odrodzenia Związku Radzieckiego. Stąd jego zdaniem wybuch demokracji i prozachodnich tendencji na Ukrainie wywołuje agresję ze strony Moskwy. Prezydent Putin najbardziej obawia się zaraźliwości przykładu Ukrainy. Przykładu, że kraj związany z Rosją więziami braterstwa poprzez miliony rodzin, raptem w wyniku antykorupcyjnej rewolucji, ale też nieprostego budowania społeczeństwa demokratycznego, osiągnie sukces ekonomiczny i polepszenie życia obywateli. Ulepszenie życia, właściwie sposobność ludzi, samostanowicie określając swoją sądbę, żyć lepiej. Były szef JUKOS-u przekonywał jednocześnie, że w Rosji jest wielu ludzi, którzy nie popierają obecnej polityki Putina. Ci ludzie, jak zaznaczył, patrzą na Ukrainę z nadzieją, że to z niej przyjdzie przykład, który spowoduje demokratyczne zmiany w ich kraju. Włoski lotnik przesiadł się na rower górski i zdobył tytuł mistrza świata. Ponieważ był wtedy na zwolnieniu lekarskim, po medalu dostał też wezwanie do sądu. Z Rzymu Marek Lenart. Proces lotnika kolarza rozpocznie się we wrześniu. Ogłosił to sąd wojskowy w Weronie. Lotnik, o którym tylko wiadomo, że ma stopień chorążego, w lipcu ubiegłego roku zgłosił się do lekarza, narzekając na ból nogi. Tak silny, że gotów był poddać się operacji. Kiedy otrzymał zwolnienie, wyjechał natychmiast do miejscowości Folgaria w Dolomitach, gdzie rozpoczął intensywne przygotowania do zawodów. Utrafił z formą i wygrał wyścig, zdobywając złoty medal. Kiedy wiadomość o sukcesie lotnika dotarła do jego przełożonych, nie pospieszyli z gratulacjami, lecz postanowili ścigać go za oszustwo. Była nim działalność nie do pogodzenia z dolegliwością, na którą się uskarżał. Nikt nie rozumie, dlaczego mistrz kolarski uprawiał sport w tajemnicy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A dziś najładniejsza pogoda na wschodzie, dużo słońca i bez opadów. Pokropi w centrum i na zachodzie. W Koszalinie i Olsztynie będzie 17 stopni, w Lublinie i Zielonej Górze 19, do 20 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Nie rozumie? No cóż, to znowu oni. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur. kaldotaratzea zarrak izatzen direnean argiak somatzen aste denean urrunean postoak erortzen begiratzea igande uritxuak udazkenean Leioan jarrita gela barruan Gogoko dute lurrak neguan Erakin dakarren lasaitasuna Enborak elditu balitz bezala Eta zo Beti pentsatzen zaio Astoen erortzean Loretan Zeresanen bat Bilatzen bada Egiak itxita non aietzan da Egunak emango nituzte ala Aizeak kantatzen duen artean Eta zo Beti pentsatzen zaio Ostoen erortzean Loretan I jeszcze nie zdążyłem się dobrze ogarnąć z audycją, a tu już przychodzą listele do audycji na strefa@polskieradio.pl. No nieproszeni słuchacze piszą, nieproszeni, ale zawsze mile widziani, bo tak doktor Wilczur musiałby sam przez 2 godziny mówić. Napisał Aleksander, nasz no duży darczyńca, jeśli chodzi o różne zespoły. Buenas noches, nie znam tego zespołu, ale od razu słychać, że to Euskara. Euskara to taki język pochodzący z kraju, który zwie się Euskadi, czyli kraj Basków. I tam właściwie chyba wszyscy wykonują muzykę ska, bo i Euskara, i Euskadi. No tak, więc zaczęliśmy muzyką ska, żeby nie było, że... Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No to już kącik oświatowy mamy za sobą, wszyscy już wiedzą co to ska, a ponieważ akurat nazwy zespołów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola są najmniej ważne, bo i takich nikt nie zapamięta ani nie wymówi, to tylko powiem no gwoli dziennikarskiej rzetelności i ścisłości, że to zespół Beta Gari. Z kraju Basków oczywiście, a Aleksander nie zna, oni 20 lat już grają mniej więcej, no to... Niech jeszcze grają dalej, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będziemy mieć co grać. To jeszcze tylko parę komunikatów, że inny kontakt smykowy 71335 płacąc złocisza 23 można się skontaktować. No i oczywiście dzisiejszy leitmotiv wczesnym majem żaru dajem. No na początku było trochę skocznie i chorzo, no ale teraz chyba przystąpimy rzeczywiście do poważnego grania. To będzie pierwsze dziecko tego zespołu, ale to nie będzie debiut. Niedawno odtwarzaliśmy ostatnie dziecko, czyli drugie, no a ponieważ się podobało, to już tutaj dr Wilczur przebierał nóżkami, żeby ten zespół z pierwszej płyty zaprezentować, a teraz nadarza się okazja. O okazji później, bo teraz niech zabrzmi muzyka. Z Belgradu, zespół Repetitor. We'll be right back. ovu emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bola od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskeradio.pl. Jak na serbski zespół całkiem prosta nazwa, Repetitor, a przecież mogli się nazwać Oróżiem Protivu od Miczara, albo jak to było z Nisredztwą za uklanianie, albo coś takiego, a to po prostu Repetitor z Belgradu. Wspomniałem o pretekście, że gramy ten zespół w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, z pierwszej płyty, która tam... parę lat temu została wydana, a mianowicie dlatego gramy, że zespół przyjeżdża do Polski 21 maja na jedynym i pierwszym koncercie w Polsce we Wrocławiu. Dlaczego we Wrocławiu? No bo gdzieś muszą nocować z Pragi jadąc do Berlina. W Warszawie byłoby trudno jednak przenocować na tej trasie. No więc zespół Repetitor z Belgradu mamy z głowy. Swoją drogą wsłuchiwałem się w teksty i tam podmiot liryczny twierdzi w utworze Deset puta nedelno, czyli 10 razy na tydzień. 10 razy na tydzień wstaję z łóżka i szukam czystej koszulki. Co stawia jednak rock'n'rollowców z Belgradu w czołówce najskludniejszych rock'n'rollowców na świecie. Oczywiście szukać nie znaczy znaleźć, ale zakładamy, że znajdują. Strefa małpa.polskieradio.pl. W sprawach różnych słuchacze piszą, na przykład w sprawie zespołu, który rozpoczął dzisiejszą audycję, czyli Beta Gari, napisała Oliwia. Trójka jest radiem niesamowitym, ale nigdy nie sądziłam i nigdy nie spodziewałam się usłyszeć zespołu Beta Gari. Sądziłam, że poza mną nikt o tym zespole nie słyszał. Ja też tak sądziłem, kiedy po raz pierwszy odtworzyłem ten zespół, po czym odezwała się słuchaczka, twierdząc, że jej szwagier gra na basie w tym zespole i może właściwie udostępnić całą dyskografię tego zespołu. Więc zespołem Beta Gari trzeba ostrożnie. Podejrzewam, że zna go pół Polski, ale inne pół... ale ci wszyscy, którzy go, znają ten zespół, o sobie nie wiedzą. Strefa małpa polskieradio.pl. Hubert.pl i jeszcze Hubert. Znowu udało nam się doczekać strefy. Nieczęsto zdarza nam się wytrwać do tak nieludzkiej godziny. No to serdecznie polecam emigrację, szczególnie do Stanów Zjednoczonych. Tam audycja wypada w porze obiadu. 15, 16. Da się wtedy żyć. Strefa strefa@polskieradio.pl. No mniej do Tajlandii na przykład, bo tam o 5 rano. Uff, dobrze. Po tym zestawie muzycznym z Belgradu słuchacz ma prawo do jakiejś poukładanej muzyki, do jakiejś melodii. Dobrze, i tak będzie z tego kraju. Tam się tak gra właśnie uporządkowanie, niezbyt krzykliwie. Ano dlatego, że tam rock'n'rollowcy są biedni. Właściwie boją się grać głośno, szczególnie po 18. Ten kraj to nie Białoruś, ten kraj to Szwajcaria. Besser laufen, alles andere wäre übertrieben. Ich habe gehört, du hast eine Freundin und eine schöne Wohnung gefunden. Das Glück muss gefeiert werden, komm ich an eine Runde. Ist doch sonnenklar, wunderbar, das mag ich dir doch gönnen. Schließlich muss man für etwas auch immer etwas können. Find's gut, dass ihr euch gefunden habt. Dass ihr euch ohne Wort versteht. Macht Sinn, dass ihr jetzt zusammenzieht. Wenn's einer hat, hast du verdient. Ich freu mich für dich. Lange grosse Weltreise, find's herrlich, dass du meine Frau jeden Abend wieder über die Schwelle treibst. Für uns könnt's alle super haben, mit Jubel, Jubel und viel Schalala. Ich hab's Gefühl, ich war wieder einmal wieder dran, Stück durch den auf dem Teller saft. Für uns könnt's alle super haben, mit Jubel, Jubel und viel Schalala. Ich schaffe jeden Tag noch dran, sich ein bisschen mehr vergessen zu haben. Du hast ja Fussschweiss, aber dir schmeckt's niemand, sie hat mich sicher auch gern gehabt. Aber dich noch in lieber. Für gute Freunde, wo man nur das Beste als für dich können Sommer testen. Würde dich noch irgendetwas bloggen, kannst mich ungeniert auch fragen. Viel Spass, die gemeinsamen Brüder machen, es ist kein Problem für mich. Mich verzieht zur Zeit, so blöd zu machen. Wir können's alle super haben, Jubel, Jubel und viel Schalala. Ich hab's Gefühl, ich war wieder einmal ein bisschen dran, Stück durch den auf dem Teller saft. Wir können's alle super haben, Jubel, Jubel und viel Schalala. Ich schaffe jeden Tag noch dran, sich ein bisschen mehr vergessen zu haben. Alle super haben, mit Jubel, Jubel und viel Schalala. Ich hab das Gefühl, ich wär wieder einmal ein bisschen dran, Stück Torte auf dem Teller saft. Wir können's alle super haben, mit Jubel, Jubel und viel Schalala. Schaffe jeden Tag noch dran, sich ein bisschen mehr vergessen zu haben. Schon vor 10 Jahren können gelebt. Weißt du nicht, die Kante und ich in Säck oder umgekehrt? Wir hätten uns doch sicher auf der Weltreise angetroffen. Wär ich nicht auf Paris und du auf dem Machu Picchu gelaufen. Und das letzte Mal an der Party von meinem besten Kollegen. Haben dich alle gesehen, nur ich und dich irgendwie nicht. Und vorher an der Bar hätten wir es dann fast schon geschafft. Weil's Rauchverbot in Zürich noch nicht in Kraft. Hey, manchmal passt man sich ein Leben lang. Und manchmal passt man nur den Anfang. Jetzt sind wir am Tanzen, Tanzen, Arsch, Arsch am Tanzen. Wir haben uns noch nie in die Augen geschaut. Aber Arsch, Arsch, kommt's Leben gut. Wir sind am Tanzen, Tanzen, Arsch, Arsch am Tanzen. Wir haben uns noch nie in die Augen geschaut. Aber Arsch, Arsch, kommt's dann gut. Heute Abend bist doch du auch im La Catrina gewesen. An dir noch wollte winken, aber es ist mir peinlich gewesen. Beim Rauslaufen habe ich dich dann nicht mehr gefunden. Dabei bist einfach kurz auf dem WC verschwunden. Und manchmal passt man sich ein Leben lang, aber manchmal passt man nur den Anfang. Jetzt sind wir am Tanzen, Tanzen, Arsch, Arsch am Tanzen. Wir haben uns dann nie in die Augen geschaut, aber Arsch, Arsch kommt da gut. Wir sind am Tanzen, Tanzen, Arsch, Arsch am Tanzen. Wir haben uns dann nie in die Augen geschaut, aber Arsch, Arsch kommt da gut. Hüft aber kommt's da gut. Wir tanzen, tanzen, tanzen. Das Gefühl, es kommt schon gut. Wir sind tanzen, tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen. Hey, manchmal passt man sich ein Leben lang, und manchmal passt man nur der Anfang. Jetzt sind wir am Tanzen, tanzen, Arsch, Arsch am Tanzen. Wir haben uns noch nie in die Augen geschaut, und Arsch, Arsch kurz da. Tanzen, tanzen, tanzen. Arsch, Arsch auf Tanzen. Wir haben uns noch nie in die Augen geschaut, aber Arsch, Arsch, kommst du auch gut. Tanzen, tanzen, Arsch, Arsch auf Tanzen. Tanzen, tanzen, die ganze Nacht am Tanzen. Tanzen, tanzen, du und ich auf Tanzen. Tak brzmi język, powiedzmy, szwajcarski, chociaż tak naprawdę to dialekt alemański języka niemieckiego. Ale jeśli ktoś był w Szwajcarii, to wie, że nie miał wrażenia przebywania w kraju niemieckojęzycznym, bo tak właśnie brzmi dialekt, powiedzmy, że szwajcarski. Zresztą Szwajcarzy są dosyć biegli w utrudnianiu Niemcom życia. Na przykład nie odpowiadają na dzień dobry, guten Morgen, a Szwajcar, Grüezi na przykład. Albo na przykład używając w mowie potocznej właśnie dialektu alemańskiego, no i Niemcy niestety wtedy wymiękają. Zespół Hecht, czyli szczupak. No, jak było słychać, nie za bardzo to było krzykliwe ani głośne, no ale cóż, w takim kraju żyją, tam po 18 jest naprawdę ciężko rock'n'rollowcom zaistnieć. Napisał Andrzej, żartujesz, Wilczurze, z tą Szwajcarią. Nie jestem światowcem, ale słyszałem, że to miły kraj. No ale nie po 18. Niektórzy boją się nawet wziąć prysznic we własnym mieszkaniu po 18. Ja też nie jestem światowcem, ale słuchacze piszą przecież. No już nie mówiąc o innych naprawdę strasznych rzeczach. Zresztą to bardzo pragmatyczny naród. Kiedy zamknęli tam jedno z więzień, zrobili tam centrum kultury młodzieżowej i tam big beatowcy, rock'n'rollowcy mogą przychodzić i grać, no ale oczywiście jak grają za głośno, to przychodzi strażnik, zamyka cele i sprawa załatwiona, nie trzeba wzywać policji. strefa@polskieradio.pl. Dobrze. Pozdrawiam znad równań różniczkowych i analizy matematycznej. Postaram się wytrwać do końca, chyba że uda mi się zasnąć. Nie spać! Nie spać! A my cóż, pomykamy zgodnie z naszym leitmotivem dzisiejszym, wczesnym majem żaru dajem. To będzie debiut i premiera, gdzie mam tę płytę z Irkucka. Tym razem będzie zespół przynajmniej o dosyć prostej do wymówienia nazwie. A przypomnę, że gdyby ktoś nie kojarzył, nie orientował się, nie śledził tego wszystkiego. To jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie wypisuje czarno na białym i na bieżąco, co jest grane w audycji. Teraz właśnie napisze zespół Roger. Tak się napisze, tak się to wszystko, znaczy cyrlicą trochę inaczej, czy to grażdanką, jak to woli, zaraz zaczną mnie wszyscy poprawiać, więc grażdanką zaraz wszystko wypiszę. Roger. A cóż, a my mamy debiut i premierę z Irkucka. Roger. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskieradio.pl. Z Irkucka zespół Roger. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Z płyty to debiut tej grupy Pod znamieniem stracha, czyli pod banderą strachu, i rzeczywiście można by się dopatrzeć na tej okładce pirackiej bandery gdzieś tutaj wysoko. No to wszystko się zgadza. Okładka odpowiada tytułowi. Tytuł odpowiada pewnie muzyce, a swoją drogą to tak jakby zespół Aria przekabacił się na czarny metal. Tak to brzmiało. Strefa @polskieradio.pl / 71335 smykowo. No i tutaj politycznie się zrobiło. W tej sprawie Marcin napisał: czy strefa nie zamierza wprowadzić jakichś sankcji na piosenki zespoły rosyjskie z powodu sytuacji geopolitycznej? PS, mam nadzieję, że nie, bo Roger fajnie łomoczą, więc podejrzewam, że od polityki nie uciekniemy. Osobiście uważamy tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że Putin to nie Rosja, a polityka to nie muzyka. Ale oczywiście nie mam przyjaciół, nie mam telewizji, nie wiem, co się dzieje, ciemny jestem, chociaż podpalany, więc gdyby się działo coś naprawdę złego, dajcie znać, żeby tu jakieś sankcje wprowadzić trzeciego stopnia nawet. Strefa @polskieradio.pl. W sprawie słuchania. Też Marcin, ale inny. Słucham już któryś miesiąc z rzędu i muszę przyznać, że potrzeba wstawania po 6 w sobotę stała się wyjątkowo trudna. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Różne tematy robią furorę w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie to baskijski zespół Beta Gari, który rozpoczął audycję. Okazuje się, że jednak ludność ma wiele do powiedzenia na jego temat, a wydawało mi się w pewnym momencie, że tylko ja znam ten zespół w Polsce. Napisał w tej sprawie Piotr. Jeśli chodzi o ilość słuchaczy tego zespołu, którzy znają ten zespół, znam ich sporo. Niektórzy nawet tłumaczą z baskijskiego ich teksty. No, nie spodziewałbym się też, że ktoś baskijski zna w Polsce, skoro nawet w kraju Basków nie wszyscy znają. Strefa @polskieradio.pl /71335. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, wczesnym majem, żaru dajem. Ale oczywiście płodozmian i trójpolówka muszą być, więc teraz po tym zestawie czarnometalowym trochę momentami każdy słuchacz ma prawo do jakichś piosenek, melodii, do pewnej egzotyki. I to nam zapewni zespół tajski, który trochę łączy się z tym, co mamy dzisiaj w gablocie przodowników strefy. Gdyby ktoś się czuł przodownikiem, może cały czas przysyłać zdjęcia, podobizny, fotografie, kontrefekty. Dzisiaj z kolei widnieje tam Aleksandra z koleżankami, która to Aleksandra zawsze nam podsyła co nieco z Bangkoku. Gdyby ktoś miał taką potrzebę śledzenia bangkockiej sceny muzycznej, to akurat w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola może to spokojnie zrobić. Nie wiem, po co komu to potrzebne, ale jest taka możliwość. No to proszę bardzo, z Bangkoku, zespół Paradox. อกหักซ้ำๆก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความพ่ายแพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสนใจต้องทนปวดร้าวจิตสาวก็ล้มเหลวต้องเป็นที่โลทำไรก็แบกเละเทะทุกเป๊ะลอยถอยเหลือเกินไม่เป็นไรพวกเราก็เดินมาไปยังมีความหวังรออยู่หากเกิดมาเพียงแพ้ชีวิตต้องลองสักซีนหนึ่งมันต้องมีดีสักซีนหนึ่งถึงแม้มันยังจะห่วยชีวิตมันลงมาห่วยถึงแม้มันยังจะสวยเราก็สวยไปด้วยกันชีวิตต้องลองสักซีนหนึ่งมันต้องมีดีสักซีนหนึ่งถึงแม้พวกเราจะห่วยชีวิตมันลงมาห่วยถ้าหากมันจะสวยให้มันสวยไปด้วยกันสักซีนได้กินแต่บวยจำก็เป็นไอ้เต่าหน้าตาเศร้าๆคำว่าชนะสะกดยังไงไม่รู้จับมือกันฟันก็ขอลองสักครั้งหนึ่งแต่งเพลงไม่เก่งเล่นกันง่อยๆอยู่ร่วมกันต od nam da. You got God, my Mika. Chandler, long time, you got good one. It's a son, good one. Had my heart, my job, good eye. Murder, my job, gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie tu wyemigrować, na przykład do Azji i gdzie ta Azja jest taka dosyć podobna do Europy, no to po tym zestawie muzycznym może na przykład sądzić, że dobrze mu będzie w Tajlandii, bo z tego kraju pochodzi zespół Paradox, który właśnie wybrzmiał i można to wszystko odnaleźć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna strefa z takiej płyty, która jest składanką, zbiorem największych przebojów, powiedzmy, tego zespołu. I w Tajlandii zawsze jest taki miły zwyczaj, że takie wydawnictwa wychodzą zawsze na dwóch płytach, więc sporo jest tego do posłuchania i sporo do zaprezentowania. Aleksandrze z Bangkoku oczywiście serdecznie dziękujemy. Kasia w sprawie Tajlandii. Też się nie wyśpię, a rano muszę wstać. Tajlandia, jak zawsze dla mnie, na tak. No. Tylko nic nie można zrozumieć oczywiście. A nie wiem, czy po polsku tam mówią, ale Tajlandia nie jest do końca dobrym krajem na wyemigrowanie, ponieważ strefa rock'n'rolla wolna od Angola wypada tam, nie wiem, koło 4 czy 5 rano. Strefa strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo. No i mamy tutaj wywołanie wilka z lasu. Poważne sprawy, napisał Cezar. Jak słucham takich bzdur, że trzeba wprowadzić sankcje na Rosję, to trafia mnie szlak. Jak można być tak ciemnym, żeby mieszać politykę z muzyką? No, ja jestem ciemny na przykład, ale podpalany. Dla mnie to dobra wiadomość, że nikt nie chce sankcji wprowadzać w muzyce, no bo będziemy mieli co grać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale gdyby się coś działo, to dajcie znać. Strefa Małpa, Polskie Radio. PL. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, wczesnym majem Czadu dajem. No to powracamy do trochę bardziej czadowego zestawu muzycznego. To będzie z kraju, z którego bierzemy wszystko jak leci. Bo no, myślę, że po raz pierwszy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola ktoś usłyszał zespół i język z tego kraju. Ten kraj to Macedonia. I mogłoby się wydawać, że nie ma nic wspólnego ze Słowianami, a to nieprawda i nawet język macedoński będzie można, no co prawda w niewielkim zakresie, ale zawsze zrozumieć. No więc posłuchajmy, co ma do przekazania światu zespół Fonia.